สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเดือนธันวาคมก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งนึงแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงพ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงของพวกเราค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดิฉันจึงใคร่ขอนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากทีเดียวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์อันงดงามและประเสริฐยิ่งที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีในฐานะของพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูโดยเรื่องราวนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินอดีตหัวหน้าอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพบกไทยในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าวนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณเป็นการถอดเทปคำบรรยายมาเรียบเรียงเป็นภาษาหนังสือที่กระชับและได้ใจความดีทีเดียวโดยคุณสมคิดละวางกูลค่ะเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูไปพร้อมกันเลยนะคะลูกๆทุกคนก็ได้รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูกสามหวังคือยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างบุคคลที่เป็นยอดกตัญญูที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดคือใครทราบไหมคือคนในภาพนี้ในหลวงของเราในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกเป็น The King of Kings แล้วในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วยความหวังของแม่ทั้งสามหวังในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราในหลวงทำกับแม่ยังไงตามอาจารย์มาอาจารย์จะฉายภาพให้เห็นหวังที่หนึ่งยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ใครเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงประคองเดินไปตลอดทางเคยเห็นไหมตอนสมเด็จย่าเสด็จไปไหนนี่มีคนเยอะแยะมีทหารมีองครักษ์มีพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงบอกว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่เราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใครเป็นภาพที่ประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกตัญญูต่อแม่ประคองแม่เดิน ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทางฝั่งนี้ 5,000 คนฝั่งนู้น 8,000 คนยกมือขึ้นสาธุแซ่สองสรรเสริญกษัตริย์ยอดกตัญญูในหลวงเดินประคองแม่คนเห็นแล้วเข้าประทับใจถ่ายรูปเอามาทำปฏิทินเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อแสดงความเคารพกราบไหว้ลองหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวโก้ลูกชายแต่งตัวโก้ลูกสาวแต่งตัวสวยแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลัวไม่โก้กลัวไม่สวยข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศติดเหรียญตราเหรียญกล้าหาญเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่กลัวไม่สง่ากลัวเสียศักดิ์ศรีเข้าใจว่าประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หลายคนให้ประคองแม่ไม่กล้าทำอายเวลาทำดีไม่กล้าทำอายเวลาทำชั่วกล้าไม่อายใครเห็นภาพในหลวงเดินประคองแม่นี้ที่ไหนกรุณาซื้อใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้สอนลูกเห็นภาพชัดเจนไหมเท่านั้นยังน้อยไปมาดูภาพที่ชัดเจนกว่านั้นหลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่ามาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษตอนนั้นอายุ93ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตไปวังสับประทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจพอเขาแถลงถึงตรงนี้อาจารย์ตกตะลึงโอ้โหขณะนี้เชียวหรือในหลวงเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละกี่วันทราบไหมพวกเราทราบไหมสัปดาห์ละกี่วัน5วันมีใครบ้างไหมที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันหายากในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันพวกเรา47 48 49ร้อยเอกพลตรีอธิบดีปลัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งแม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยลูกบอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าวแต่มีเวลาไปตีกอล์ฟเห็นตัวเองหรือยังพ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งฝนตกน้ำซ้ออีกไม่นานก็โค่นพอถึงวันนั้นเราก็ไม่มีแม่ให้กราบแล้วในหลวงจึงตัดสินพระทัยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันเมื่อตอนที่สมเด็จย่าอายุ93สัปดาห์หนึ่งมี7วันในหลวงไปกินข้าวกับแม่5วันอีก2วันหายไปไหนทราบไหมดร.ชาวนศิลวรรณองคมนตรีบอกว่าในหลวงถือศีล8วันพระศีล8นี่ถือยังไงต้องงดข้าวเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่วันนี้เพราะถือศีลอีกวันหนึ่งที่เหลืออาจจะกินข้าวกับพระราชินีกับคนใกล้ชิดแต่5วันให้แม่เห็นภาพฉันแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปดูตอนกินข้าวทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มใครเคยเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงบ้างภาพนี้ถ้าใครมีต้องเอาไปใส่กรอบนะเป็นภาพความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอาจารย์คิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไร พราะไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นกตัญญูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองคือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวาลเกิดหลังวัดอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงน่ะเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าปัจจุบันเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กตัญญูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละเรียกว่าความหอมนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมความกตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยตอนกินข้าวนี่ปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วยยิ่งปลื้มใจแม่ทั้งหลายลองคิดดูสิอะไรอร่อยๆในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานรู้ว่าแม่ชอบทานผักหยิบผักมาม้วนๆใส่ช้อนแม่เอ้าแม่ทานซะของที่แม่ชอบแทนที่จะกินแค่3คำ4คำก็เจริญอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่นี่คือการตอบแทนบุญคุณแม่เมื่อตอนที่เราเล็กๆแม่ก็เคยป้อนข้าวให้เราอย่างนี้ท่านทั้งหลายกู้เงินเพื่อนมา5บาท10บาทถ้าไม่ใช้หนี้เขาก็ไม่ครบเรากู้มาจากแม่เยอะแยะแล้วใช้หนี้แม่คืนบ้างหรือยังคนที่กู้มาแล้วไม่ใช้หนี้คืนคนคนนั้นครบไม่ได้คนที่จะครบได้เขาบอกว่าต้องรู้จัก give and take คือรู้จักรับแล้วก็ต้องรู้จักให้ตอบด้วยแม้แต่กับเพื่อนถ้าเรารับแล้วไม่ให้เพื่อนตอบเขาจะตัดบัญชีบอกว่าเจ้าหนี้คบไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงดำรัสกับแม่ว่าไงทราบไหมตอนในหลวงเล็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญอยากฟังแม่สอนอีกเป็นยังไงบ้างเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอีกพวกเราเป็นยังไงเราคิดว่าเรารู้มากเราเรียนสูงเรามีปริญญาแม่จบป.4เวลาแม่สอนตะคอบแม่ตวาดแม่กระทืบเท้าใส่แม่เบื่อจะตายอยู่แล้วรำคาญพูดจาซ้ำซากเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีเรากำลังเหยียบย่ำหัวใจแม่พอสมเด็จย่าสอนในหลวงจะเอากระดาษมาจดมีอยู่เรื่องนึงที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่าว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิตในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆเขามีจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินโรงเรียนไว้สิเก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ2เหรียญพอได้มากพอก็ไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอนแม่สอนอะไรทราบไหมถ้าเป็นพ่อแม่บางคนพอลูกขอรีบกด ATM ให้เลยประเคนให้เลยลูกก็ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหลิงและหลงตัวเองแต่สมเด็จย่านี่เป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูก ลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอนสองเรื่องคือ 1. ให้ประหยัด 2. ให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีต้องประหยัดลูกใครไม่ประหยัดฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีสิทธิ์เป็นเศรษฐีมีเท่าไหร่ก็หมดใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันอ้าวแค่กระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไรเสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมน่ะมากกว่าเงินที่มีในกระปุกอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในส่วนจิตนี่คนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนเรามาดูกันต่อหวังที่สองยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาดูว่าในหลวงทำกับแม่ยังไงสมเด็จย่าประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชในหลวงไปเยี่ยมตอนไหนรู้ไหมในหลวงเสด็จไปเยี่ยมตอน 1:00 น. 2:00 น. 4:00 น. เสร็จจึงเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องประชุมปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ยายังไงจะเปลี่ยนยาไหมจะปรับปรุงการรักษายังไงให้ดีขึ้นทำให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเห็นภาพไหมกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายชั่วโมงไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเราสิตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยนึงถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงพ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลยฉันมีธุระงานยุ่งต้องไปแล้วโผล่หน้าไปให้เห็นพอแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับเราไม่ได้ไปเพราะความกตัญญูเราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยไปทุกวันไปให้ความอบอุ่นประทับอยู่วันละหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่ศิริราชด้วยกันอยู่คนละมุมตึกตอนเช้าในหลวงเปิดประตูออกมาพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบเดินออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกลับทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบซึ้งมาตามดูต่อหวังที่สามเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึง 4:00 น. 5:00 น. เฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่ปรนิบัติแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับ พอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงทำยังไงในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายซบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวเปลนี้แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีหวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจอาจารย์ที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกตัญญูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วกษัตริย์ยอดกตัญญูพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูขอพระองค์จงทรงพระเจริญ